Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, καλεσμένη σήμερα θα έχω την συγγραφέα Κατερίνα Καριζόνη για να μιλήσουμε για το βιβλίο της «Ο Χάρτης των Ονείρων». Και η περίληψη του βιβλίου έχει ως εξής. Κυκλάδες 1537, σε μια εποχή όπου ο περίφημος Χαρεϊντίν Μπαρμπαρόσα, το είπα, καταλαμβάνει διαδοχικά τα νησιά του Αιγαίου. Ο Νικόλαος Μοστράτος, ένας άνθρωπος θάλασσας και χαρισματικός χαρτογράφος, ζει στην Πάρο, την παρακμή της ενετοκρατίας μέσα από τα δικά του πάθη. Ζωγραφίζει με δεξιότητα όχι μόνο τα επικίνδυνα και κυκλαδίτικα νερά, αλλά και τους παγκόσμιους χάρτες, καθώς εκείνοι αλλάζουν δραματικά. Παράλληλα, βιώνει ένα μεγάλο έρωτα δίχως ανταπόκριση, γιατί τον χωρίζει βαθύ κοινωνικό χάσμα από τη γυναίκα της ζωής του, την Ευγενία Αραγούση, μια νεαρή αρχόντισσα του νησιού που ετοιμάζεται να παντρευτεί κάποιον Βενετό αριστοκράτη. Τη μέρα όμως του γάμου της, και ενώ εκείνη προβάρει τον νηφικό της, η Πάρος καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς και οι άνεμοι του πολέμου παρασύρουν αμετάκλητα την ωραία δεσποσίνη και τον ερωτευμένο χαρτογράφο σε μια συναρπαστική περιπέτεια που εκτελείται άλλοτε μέσα στις παγίδες ιστορίας και άλλοτε στον ευμετάβλητο χάρτη των ονείρων τους. Κυρία Καριζόνη, καλώς ήρθατε στο Βλέπω. Καλησπέρα σας. Ένα βιβλίο παραμύθι. Ναι, είναι σαν παραμύθι και πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι και παραμυθού. Έχω γράψει δηλαδή πολλά παιδικά βιβλία. Έχω ασχοληθεί με το παραμύθι και το μεταφέρω και στο μυθιστόρημα. Ένα παραμύθι λοιπόν για μεγάλα παιδιά, που μιλάμε για πειρατές, μιλάμε για έρωτα, μιλάμε για χάρτες και όλα αυτά κάπου σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, στη Κλάδη, το 1537. Να. Πείτε μου λίγο, πώς μπήκατε στη διαδικασία να γράψετε αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης έρευνας που έκανα γύρω από την ελληνική πειρατεία, την πειρατεία στο Αιγαίο, που άρχισε πριν από 5 χρόνια περίπου, με αφετηρία το μυθιστόρημά μου «Το μεγάλο Αλγέρι», που δείχνει την πειρατική πλευρά της Μάνης, που είναι και η πατρίδα μου, η καταγωγή μου είναι από τη Μάνη. Μετά έγραψα «Ο Μονόφθαλμος» και άλλες πειρατικές ιστορίες, που ήταν ιστορίες πειρατών του Αιγαίου που έδρασαν στο Αιγαίο περίπου την ίδια εποχή που είναι και αυτό το μυθιστόρημα, δηλαδή 1500-1600 μέχρι 1700. Και στη συνέχεια έβγαλα ένα λεύκωμα για την πειρατεία, η πειρατεία στη Μάνη και στη Μεσόγειο, και με το υπόλοιπο υλικό έγραψα αυτό το μυθιστόρημα που επικεντρώνεται στον Μπαρμπαρόσα, στην προσωπικότητα του Μπαρμπαρόσα, mm-hmm. στη δράση του στο Αιγαίο, στη δράση των πειρατών της εποχής, στην πτώση της ενετοκρατίας την εποχή εκείνη και στην παράδοση του Αιγαίου στους Οθωμανούς. Τα πρόσωπα αυτά, οι χαρακτήρες, είναι ιστορικά, δηλαδή είναι κάπου καταγεγραμμένα και απλά το μεταφέρετε με εσείς, ή είναι φαντασία? Οι κεντρικοί ήρωες είναι φανταστικοί, αλλά είμαι σίγουρη ότι υπήρξαν ανάλογες ζωές και προσωπικότητες, γιατί όλο το πλαίσιο του μυθιστορήματος στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα, και τα περιφερειακά πρόσωπα που περιστρέφονται γύρω από αυτούς τους κεντρικούς ήρωες είναι αληθινά πρόσωπα, δηλαδή ο Μπαρμπαρόσα, mm-hmm. ο Πυρή Ρεΐς, ο χαρτογράφος, οι άλλοι χαρτογράφοι που αναφέρω που έζησαν στην αναγέννηση. Τα περιστατικά είναι αληθινά, είναι ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στα 1500 στο Αιγαίο. Ο χαρτογράφος ήταν ο ήρωας, ο κεντρικός, δηλαδή υπήρξε, ήταν υπαρκτό πρόσωπο? Όχι, δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αλλά να σας πω ότι εκείνη την εποχή, επειδή η χαρτογραφία ήταν στην ακμή της, έβγαλε πάρα πολλούς χαρτογράφους το Αιγαίο. Και αυτοί που αναφέρομαι, πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, είναι πραγματικά πρόσωπα. Δηλαδή ο Αντώνιος Μήλο, ας πούμε, mm-hmm. ήταν ένας Έλληνας χαρτογράφος που έδρασε στη Μήλο, έζησε στα 1500 και μετά αναδείχθηκε σε πολύ μεγάλο χαρτογράφο στη Βενετία. Δηλαδή αυτές οι περιπτώσεις ήταν αληθινές. Βέβαια ο ήρωάς μου δεν είναι αληθινός, δεν είναι αληθινό πρόσωπο, είναι φανταστικό. Αλλά όλα τα άλλα είναι αληθινά, δηλαδή ότι η αναγέννηση, η εποχή της Βενετίας, γιατί από το Αιγαίο πάμε μετά στη Βενετία, ζούμε την αναγέννηση, τους μεγάλους ζωγράφους, τους μεγάλους χαρτογράφους. Την εξέλιξη του ήρωά σας. Την εξέλιξη τη ζωή του ήρωά μου. Και λίγο πολύ, ξέρετε, και δεν ξέρω αν είναι και σύμπτωση, είναι το αποτέλεσμα μεγάλης μελέτης που έκανα. Αυτά τα πρόσωπα υπάρχουν ως ονόματα στην Πάρο. Αλλά δεν είναι αυτοί. Δεν είναι αυτοί, δηλαδή, οι ήρωες, είναι τυχαία επιλεγμένοι. Διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο, θα βρει και αρκετές λεπτομέρειες για τον τρόπο χαρτογράφησης. Δηλαδή, πώς έμπαινε στη διαδικασία ο ειδικός της εποχής, ο οποίος είχε ταλέντο στη ζωγραφική, να μπει στη διαδικασία όμως να κάνει τη χαρτογράφηση με τη λεπτομέρεια, κοιτώντας τα άστρα, κοιτώντας τους βράχους, κοιτώντας τις εποχές, προηγούμενους χάρτες. Είχατε βρεθεί κατ' αντιμέτωποι με αυτούς τους χάρτες, δηλαδή βρέθηκαν στα χέρια σας κάποια δείγματα? Μελέτησα και το κομμάτι αυτό της χαρτογραφίας πάρα πολύ. Πάντα προηγείται μια μελέτη όταν πριν γράψω το μυθιστόρημα. Και ειδικά για εκείνη την εποχή η χαρτογραφία είχε πάρα πολύ συναρπαστική έργο τέχνης, βασικά, εξέλιξη. Ναι, γιατί αφενός μεν και αισθητικά και εικαστικά είχε αυτό τον αέρα της αναγέννησης και της, υπήρχε και μια αρχαιοπρέπεια, ας πούμε, η ελληνική αρχαιότητα έμπαινε, τα αγάλματα των θεών έμπαιναν μέσα στους χάρτες. Και ο κόσμος εγκαταλείπει εκείνη την εποχή την στατική αντίληψη της, που έχει η Εκκλησία, ας πούμε, για τον κόσμο, και θέλει να τον... Που η γη ήταν επίπεδη. Ναι, ότι η γη ήταν επίπεδη και ένα μεγάλο ταψί. Και αρχίζουν και μπαίνουν οι νέες απόψεις, οι νέες ιδέες, αλλά και οι νέες ανακαλύψεις. Γιατί είμαστε στην εποχή που είχε ανακαλυφθεί η Αμερική, και άρχισε να μπαίνει να χαρτογραφείται και ο Ατλαντικός. Οπότε είναι μια επιστήμη και τέχνη μαζί, που γνωρίζει πολύ μεγάλη άνθηση στην αναγέννηση, στα 1500. Και βέβαια όλο αυτό συνδέεται και με την κατάρρευση της Βενετοκρατίας στο Αιγαίο, με την άνοδο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας προς τον Ατλαντικό, με την έξοδο των χωρών των μεγάλων δυνάμεων στις νέες χώρες. Υπάρχει μια ανακατάταξη του κόσμου γενικά, η οποία εμφανίζεται και στους χάρτες, και εκεί ακόμη περισσότερο. Και βλέπουμε τα σχόλια άλλων χαρτογράφων που λένε ότι άργησες, έχουν βγει καινούργιοι χάρτες. Γενικά είναι ένα ωραίο βιβλίο ενδιαφέρον, και βάζετε και τον ήρωά σας όμως σε μια ερωτική περιπέτεια, με έναν έρωτα ουσιαστικά ανεκπλήρωτο, με μια μεγαλύτερη του αρχόντισσα. Ναι, ζει μεγάλες ανατροπές στην προσωπική του ζωή ο ήρωάς μου, ο Νικόλαος Μοστράτος, και είναι οι ανατροπές που φέρνει η ίδια η εποχή του, που είναι πάρα πολύ ταραγμένη, αλλά και η ίδια η ζωή, που επειδή συνδέεται με αυτές τις αναταραχές της ιστορίας, γίνεται περιπετειώδης. Και τελικά μαζί με τον ήρωα μπορεί να ταξιδέψει κανείς σε όλη τη διαδρομή, την ιστορική διαδρομή, από το Αιγαίο προς τη Βενετία και προς τις χώρες της αναγέννησης. Κάτι καινούργιο τώρα ετοιμάζετε? Ναι, γράφω το καινούργιο με τη στόρημα, το οποίο όμως θα πάει λίγο πιο πίσω, στα 1200, στην Ανατοκρατία, στο Βυζάντιο, όπου είναι, πάλι υπάρχει μια ερωτική ιστορία. Πάντα υπάρχουν ερωτικές ιστορίες μες στις ζωές των ανθρώπων, ίσως και αυτές να έχουν και πιο πολύ σημασία καμιά φορά. Όπου πάντα υπάρχει και η πειρατεία, και εδώ και στο επόμενο? Όχι. Νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο βιβλίο για την πειρατεία. Αν και έχω πάρα πολύ υλικό, δηλαδή μπορώ να γράψω και άλλα πράγματα για την πειρατεία, αλλά προς το παρόν θα κάνω ένα διάλειμμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μικρή αυτή συνέντευξη, για να παρουσιάσουμε το βιβλίο σας, Ο Χάρτης των Ονείρων. Εύχομαι καλή δημιουργική συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, και στο επόμενο να σας έχω εδώ πάλι στην εκπομπή μου. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, και ίσως περάσω και από την Πάτρα για να κάνω παρουσίαση. Α, πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε τότε και από κοντά. Ναι, βέβαια. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, ευχαριστώ. Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzz and the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall above. Since we got the interweb, these hard links